เมื่อตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าความรู้สึกตัวที่ว่านี่มันยังเป็นความรู้สึกตัวที่ยังไม่ทั่วพร้อมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้จักที่จริงก็เกิดขึ้นกับเราเป็นพักๆอันนี้พูดถึงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแค่ความรู้สึกตัวเฉยๆก็คือสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งภายนอกได้ถ้าไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งภายนอกใครพูดก็ไม่ตอบหรือไม่ได้ยินอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวเช่นคนที่กำลังหลับอยู่หรือคนที่เป็นลมพอฟื้นจากสลบเราก็เรียกเขารู้สึกตัวแล้วเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับรู้สิ่งภายนอกได้ได้ยินแล้วก็ตอบสนองในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราก็มีความรู้สึกตัวอยู่เราถึงทำอะไรได้ถูกเดินกลับที่พักหรือว่ากินข้าววางจานชามแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบางทีกินข้าวใจก็อาจจะลอยพูดคุยกับคนก็อาจจะใจลอยไปโน่นไปนี่ได้หรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาได้ยินข่าวได้ยินข่าวร้ายก็เกิดความเศร้าหรือเกิดความโกรธอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่เปิดช่องให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ความรู้สึกตัวกับอารมณ์ที่พูดถึงนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อใดที่มีอารมณ์เกิดขึ้นจะบวกหรือลบก็แล้วแต่ความรู้สึกตัวก็หายไปเมื่อใดที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีที่ตั้งเพราะจิตคนเรามันก็รับได้แค่อารมณ์เดียวเหมือนกับว่ามีที่นั่งอยู่มีเก้าอี้ตัวเดียวอยู่ที่ว่าอะไรจะมานั่งอะไรจะมาครองใจเวลาการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเท่าไหร่อาจจะไปในเรื่องสมาธิไปในเรื่องความสงบพอเป็นเรื่องความสงบแล้วก็จะบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้สิ่งต่างๆหรือไม่ก็ไปบังคับจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เลยไม่รับรู้อะไร ทิตย์ที่แล้วก็พาคุณไปเดินจงกรมตอนเช้าก็เดินผ่านสระน้ำแล้วก็เป็นที่รกร้างมันอยู่ชานเมืองคือปทุมเดินเข้าไปในถนนก็มีรถผ่านไปผ่านมาตอนเช้าก็มีเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดเดินก็ประมาณสัก40นาทีมาถึงก็ถึงห้องประชุมก็ถามเขาก็ถามประสบการณ์ความคิดมันฟุ้งไหมบางคนก็บอกฟุ้งบางคนบอกว่าก็ฟุ้งอยู่แต่รู้ทันเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องหรือเปล่ากว่าครึ่งไม่ได้ยินก็มีคนหลายคนก็พอได้ยินอยู่ก็ถามว่าจิ้งหรีดมันร้องตอนไหนก็บอกร้องตลอดทางเลยคนในห้องที่บอกไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดก็งงทำไมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะว่าใจมันลอยพอใจลอยแล้วก็จิตมันก็ไม่ว่างที่จะรับรู้อะไรหรือประเภทหนึ่งที่ว่าจิตมันไปเพ่งที่เท้ามีนักปฏิบัติหลายคนเขาก็เน้นเรื่องการไปจดจ่อที่เท้าบริกรรมกำกับไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่รับรู้อะไรจิตมันไปจดจ่ออยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งไอ้ตรงนั้นแหละที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตมันไปจดจ่อยอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ก็หมายถึงว่ารู้ในรู้นอกรู้ในคือรู้กายรู้ใจเวลาเคลื่อนก็รู้เวลาเดินก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่มันรับรู้ถึงสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นเวลาเท้าแตะพื้นแต่ไม่ได้เจาะจงขณะที่เท้าแตะพื้นก็ยังรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายของลำตัวไม่ใช่แค่เฉพาะที่เท้ารับรู้ที่ขารับรู้ความเคลื่อนไหวของขาของลำตัวนี่แล้วรู้ตัวทุกพร้อมในส่วนกายรู้ใจคือว่าใจมันคิดนึกไปก็รู้ฟุ้งซ่านไปก็รู้อันนี้เรียกว่ารู้ในรู้นอกคือว่าทางที่เดินก็เห็นอยู่ว่ามันมีหลุมมีบ่อไหมมีลมมาปะทะมาสัมผัสก็รู้ว่ามีลมนกร้องก็ได้ยินเสียงนกร้องรวมทั้งจิ้งหรีดร้องก็ได้ยินด้วยแต่รู้แบบไม่ได้เพ่งไม่ได้เกาะอยู่ที่เสียงเหล่านั้นคือมันรู้แล้วก็ผ่านเลยไปรู้แล้วก็ผ่านเลยไปหรือว่าสักแต่ว่ารู้ถ้าได้ยินแล้วใจไปเจาะไปเกาะไปเพ่งอยู่ตรงนั้นอันนี้มันก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะหายไปหรือถ้าไปจดจ่อยที่ลมหายใจอยู่ที่เท้าที่เคลื่อนไหวไปมาก็จิตมันก็จะไม่ไปรับรู้เสียงอาจได้ยินเสียงนกแต่ว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดมันน้อยลงเพราะว่าเสียงนกมันดังกว่าแล้วก็มันอาจจะมีต่อเนื่องมากกว่าเสียงจิ้งหรีดหลายคนก็พอชี้ให้เขาเห็นว่าเนี่ยทำไมเดินตลอดทาง40นาทีทำไมไม่ได้ยินเสียงจริงเลยนั่นก็เพราะว่า มันไม่ใช่ความรู้ตัวทั่วพร้อมมันสิที่ปฏิบัติไปมันไม่ใช่มันก็ถึงแม้เป็นเรื่องของความสงบมันก็ดีนะแต่ก็ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งมันก็มาคู่กับสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสติมาช่วยหนุนเช่นพอใจลอยมีสติรู้ก็พาจิตกลับมาอยู่กับตัวพอจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อใจมันลอยจมไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตไม่รู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่อาจจะกำลังกินข้าวอยู่อาจจะกำลังอ่านหนังสืออยู่อาจจะกำลังเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามแต่ไม่รู้ว่าทำเพราะว่าใจมันลอยแต่พอมีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังอ่านหนังสือกำลังกินข้าวอยู่อันนี้เป็นงานของสติระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่พอระลึกได้ปุ๊บสติก็พาจิตกลับมาอยู่กับงานที่กำลังทำอิริยาบถที่กำลังประกอบอยู่นั่นคือกรรมอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่กรรมอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวทุกครั้งก็เกิดขึ้นทันทีถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากในแต่ละวันแต่ว่าเราไม่สังเกตแล้วก็มันเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวก็แวบไปละแต่ถ้าเราอ่านหนังสือใจมันถ้าอ่านหนังสือใจมีสมาธิมันก็ลืมนะก็ไม่รู้ตัวกำลังความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันจิตมันไปเพ่งอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนนี่คิดมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแกคุ้นคิดอยู่กับเรื่องทฤษฎีอะไรของแกคุ้นคิดอยู่เป็นวันเป็นคืนเดินไปทำงานก็ยังคิดสมาธิดีมากบอกว่าเดินไปสะดุดหลุมก็ล้มลงแกก็ยังคิดอยู่งั้นแหละในท่านั่นแหละคือท่าที่ล้มอยู่นอนอยู่คนเห็นก็มาช่วยพยุงแกขึ้นมาแกกับเอามือไม้ปัดออกบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไม่รู้หรือว่าฉันกำลังยุ่งอยู่คือกำลังคิดอยู่สงสัยก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองล้มอยู่คนมาช่วยก็เลยรำคาญเลยเกิดความไม่พอใจปัดไม้เอามือปัดไปฉันกำลังยุ่งอยู่เขาไม่รู้ตัวกำลังล้มกำลังนอนแผ่ลาอยู่เพราะใจมันลอยคิดแต่เรื่องทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะก็มีประเภทศิลปินหรือพวกนักคิดเป็นแบบนี้อยู่อันนี้ก็เราไม่มีสติก็ได้มันก็ดูหน้าหัวนะแต่ว่าคนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในระดับที่เบาบางก็คือทำอะไรก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่หรือว่าเวลาโกรธเวลาโมโห เวลาเศร้าเสียใจก็ไม่รู้ว่ากำลังโกรธกำลังโมโหกำลังเศร้าก็ปล่อยให้ความโกรธนั้นมันเผาหล่นปล่อยให้ความเศร้ามันกัดกินจิตใจจะสลัดก็สลัดไม่ไปบางทีความเกลียดก็เหมือนกันมันก็เข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจไอ้อารมณ์พวกนี้มันเกาะนี่มันอาจจะไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีบางทียึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองจนกระทั่งเกิดอารมณ์ที่เร่าร้อนรุนแรงกว่าจะสางได้ก็10ปี20ปีแล้วค่อยมารู้สึกว่าโอ้เรานี่หลงไปเยอะนะอันนั้นก็เรียกว่าความในภาวะฉะนั้นก็เรียกภาวะที่ไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกันบางคนก็ได้อ่านเรื่องราวได้ดูเรื่องราวคนที่เป็นผู้หูรุนแรงสมัย40ปีที่แล้วจับอาวุธก่อการร้ายระเบิดตามที่ต่างๆก็รู้สึกว่าหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากพร้อมที่จะไปทำสงครามกับทุนนิยมในทุกที่ไม่เลือกประเทศเป็นอยู่เป็นญี่ปุ่นก็ไปช่วยวางระเบิดในฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสก็ช่วยไปวางระเบิดก่อการร้ายในอิสราเอลก็เรียกว่าอุทิศตัวอย่างแรงกล้าเกียรติทุนนิยมอย่างเข้ากระดูกยอมพลีชีวิตแล้วก็ยอมทำทุกอย่างแต่พออายุมากเขาก็เลยว่าได้คิดว่าโอ้ที่ทำไปนี่มันหลงแท้ๆมันเป็นความลุ่มหลงเรียกว่าเข้าขีดบ้าคลั่งแต่ก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าหลายปีทีเดียวเป็น10ปีหรือว่าพวกที่อย่างตอนนี้ก็มีพวกที่ลุ่มหลงในอุดมการณ์ศาสนาไปก่อการร้ายก็คงในขณะที่ทำคงคิดว่าตัวเองกำลังประกอบวีรกรรมเป็นวีรบุรุษแต่พอทำไปสัก10ปี20ปีก็คงได้คิดว่าโอ้ที่ทำไปมันหลงแท้ๆอันนี้ก็เรียกว่าความสติกลับมาความรู้สึกตัวกลับมาหลังจากที่ถูกอุดมการณ์มันครอบงำบ้านเมืองเราตอนนี้ก็คงมีหลายคนก็คงจะอยู่ในภาวะเช่นนั้นก็คือลุ่มหลงตัดญาติขาดมิตรทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องเพราะว่าคิดไม่ตรงกันแต่ว่าผ่านไปสัก10ปีก็อาจจะเมื่อย้อนกลับมาดูสิ่งที่ตัวเองทำในขณะนี้ก็จะรู้สึกว่ามันหลงไปแท้ๆเหมือนกับพวกที่เข้าไปจับอาวุธต่อสู้ในป่าแล้วก็สู้รบกันฆ่ากันไปฆ่ากันมาเมื่อหลัง6ตุลาตอนหลังก็ถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โง่ไปถนัดแล้วคนเราทำไมไม่จำเป็นต้องรอให้เวลาผ่านไปนานขนาดนั้นถึงค่อยมารู้สึกตัวถ้าว่าเรามี ีสติหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอารมณ์หรืออุดมการณ์เหล่านั้นได้ง่ายก็คือต้องกลับมารู้เท่าทันไอ้ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจรู้จักทักท้วงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเขาอาจจะเก่งในเรื่องการทักท้วงผู้อื่นทักท้วงผู้อื่นทักท้วงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ว่าลืมที่จะทักท้วงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองฉะนั้นพอเกิดอารมณ์เกิดความคิดใดๆขึ้นมาก็โถมไปทางนั้นสุดตัวเห็นว่าใครเลวก็เชื่อมันว่าเลวเห็นว่าใครถูกก็เชื่อมันว่าถูกเต็มที่อันนี้เพราะว่าขาดการทักท้วงตรวจสอบตัวเองให้การมีสติมาช่วยทำให้กลับมาทักท้วงความคิดได้กลับมาทักท้วงอารมณ์ของตัวโดยเฉพาะเรื่องความยึดติดถือมั่นในว่าเป็นตัวเป็นตนนี่สำคัญมากซึ่งพอมันเกิดขึ้นแล้วก็จะโอนเอียงหรือว่าพุ่งไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอุปทานหรือความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวตนนี่มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องและเกิดขึ้นได้กับเรื่องไหนมันก็เรียกว่าทำให้เสียได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือว่าในศาสนาหรือว่าในอุดมการณ์ที่ดีงามพอยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เพี้ยนง่ายเช่นว่าใครที่คิดไม่เหมือนตัวก็โกรธก็เกลียดเขาหรือว่าใครที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางความคิดของตัวก็จะมองจ้องว่าเป็นศัตรูหรือว่าพอสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าก็ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ถูกในวันนี้พอสถานการณ์เปลี่ยนไปมันกลายเป็นสิ่งที่ผิดไปแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะมันกลายเป็นตัวตนไปแล้วเป็นตัวกูของกูไปแล้วอันนี้ก็ทำให้กลายเป็นคนขวางโลกไปอย่างนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยเรียกว่าเป็นพันๆเป็นหมื่นๆที่ยังเชื่อว่าโลกกลมโลกแบนไอ้ทิฏฐิว่าโลกแบนนี่ก็เป็นความเห็นที่ใครๆก็คิดกันได้แต่ว่าพอไปยึดมันถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆเอารูปโลกที่ถ่ายจากยานอวกาศถ่ายจากดวงจันทร์มาให้ดูว่าโลกมันกลมก็ไม่ยอมเชื่อว่าเป็นของปลอมเพราะว่ามันเป็นความยึดมั่นที่เรียกว่าเป็นตัวตนอย่างแน่นหนาคือถ้าเลิกเชื่อมันก็ว่าตัวเองไม่มีที่ยืนไม่มีที่ตั้งเรียกว่าตัวตนมันไม่มี ไม่มีที่ยืนต่อไปก็ยอมรับไม่ได้นี่เป็นอุปทานซึ่งก็เกิดขึ้นได้กับคนจำนวนไม่น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้ก็เราเกิดเพราะความหลงและที่หลงก็เพราะมันไม่มีสติที่จะมาไม่มีนิสัยที่จะมาตรวจสอบทักท้วงไอ้นิสัยนี่มันเกิดขึ้นได้ก็จากการที่มีสติเข้ามารับรู้ความเป็นไปของหรืออาการของใจอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการหาข้อมูลด้วยบางทีไปรับรู้แต่ข้อมูลทางเดียวมันก็ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัจธรรมอันนี้ก็จะเรียกว่าขาดการไตร่ตรองขาดการตรวจสอบมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสติโดยตรงเพราะสติมันเป็นเรื่องของกายและใจส่วนเรื่องการที่จะเปิดใจรับรู้สิ่งต่างเนี่ยมันก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ได้มามันมาแหล่งเดียวก็จะคิดอะไรนอกไปจากนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่เป็นผู้ที่รู้มากเรื่องพหูสูตรเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญในพุทธศาสนาในมงคลสูตรหรือมงคล38นี่จะมีข้อหนึ่งการเป็นพหูสูตรผู้สื่อคือว่าได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ได้ยินได้ฟังมามากก็ช่วยทำให้การที่จะมีสติที่จะไม่หลงนะไปกับให้ความคิดทางใดทางหนึ่งก็เป็นไปได้แต่เราก็ตามคนเราก็มีข้อจำกัดในการรับรู้สิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่เราพอจะรับรู้ได้อย่างมากนะคือเรื่องของตัวเราโดยเฉพาะเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องภายนอกนี่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ทั่วถึงแต่เรื่องกายเรื่องใจนี่เรายังสามารถที่จะรู้ได้ทั่วถึงได้อย่างน้อยก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก็สิ่งเราจะทำได้แล้วคนเราถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วนี่ให้ความที่มีความสุขความเป็นปกติในชีวิตประจำวันก็ไม่ใช่เรื่องยากทุกวันนี้ผู้คนมีความทุกข์กันมากก็เพราะว่ามันลืมตัวใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับสิ่งที่เหตุการณ์ที่เศร้าเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาในอดีตหรือไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไปไม่สามารถที่จะเปิดใจรับความสุขที่หรือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เวลาถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันความเป็นปกติมันก็เกิดขึ้นลองสังเกตดูนะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ที่จะมารบกวนจิตใจเท่าไหร่ถ้าใจเราเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะก็สามารถจะรับรู้สิ่งดีๆขึ้นมาในใจได้ บางทีความสุขมันอยู่รอบตัวเราแต่ไม่ทันสังเกตเพราะใจไม่ว่างที่จะไปรับรู้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าตัดเสร็จก็ต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านปกติเวลาปกติเขาทำงานที่บ้านทำงานที่บ้านก็เป็นงานเกี่ยวเรื่องงานขีดงานเขียนงานใช้ความคิดอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับหนังสือเกือบทั้งวันแต่พอผ่าตัดไส้เลื่อนก็ทำอะไรก็ลำบากขยับเขยื้อนก็ยากต้องอยู่ต้องนอนต้องไม่นั่งก็นอนวันหนึ่งเขาก็มานั่งอยู่ที่ระเบียงบ่ายๆสักบ่าย 3 บ่าย 4บ้านเขาอยู่ในกรุงเทพอยู่ชานเมืองสักพักก็ได้ยินเสียงนกร้องนกมันก็ร้องทีแรกก็ตัวหนึ่งต่อมาก็2 ตัว 3 ตัวทีแรกก็นกเขาต่อมาก็นกสารพัดร้องกันมันไพเราะมากเขาฟังแล้วก็จิตใจก็สงบแล้วเกิดปิติขึ้นมามันเป็นความสุขที่อยากไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจนกระทั่งน้ำตานี่ซึมเลยเสร็จแล้วเขาก็สักพักเขาก็ได้เกิดสงได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าบ้านนี้เขาก็สร้างมา20 ปีแล้วอยู่บ้านนี้มา20 ปีแล้วทำไมไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องแบบนี้เลยเนี่ยเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกสร้างบ้านตั้งแต่ลูกยังเล็กนะตอนนี้ลูกก็ปีสุดท้ายแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องวันนี้เป็นวันแรกเขาก็ได้คำตอบเป็นเพราะที่ผ่านมาอยู่บ้านใจมันวุ่นใจมันไม่ว่างอยู่กับอะไรต่ออะไรมากมายอยู่กับความคิดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้นี่ใจมันวางเรื่องงานการก็วางเพราะว่าความจำเป็นทำอะไรไม่ได้พอใจว่างนะก็ถึงค่อยมารับรู้ว่าโอ้มันมีสิ่งดีๆอยู่ในบ้านเราตลอดเวลาแต่เราไม่สังเกตสิ่งดีๆอยู่รอบตัวรอบบ้านถ้าคนเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคือว่าไอ้ที่สิ่งที่ของดีมันมีอยู่รอบตัวแต่ไม่ทันรับรู้ไม่ทันสังเกตเพียงแค่อยู่นิ่งๆที่บ้านเปิดใจให้ว่างความสุขมันก็ไหลเข้ามาสู่การรับรู้ของใจได้แต่ที่มองไม่เห็นที่ไม่รับรู้เพราะว่าใจไม่ว่างเราไปเชื่อความสุขมันอยู่ไกลแสงไกลที่จริงมันก็อยู่ใกล้แค่นั้นเองอยู่ใกล้แค่นี้เองยิ่งไม่ใช่แค่รอบตัวเท่านั้นอยู่ในใจเราด้วยเพียงแค่ให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ความสุขตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นความสุขก็ความสงบความโปร่งเบาก็ผุดขึ้นมาในใจให้รับรู้ได้แต่เป็นเพราะไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักทำความสุขตัวทั่วพร้อมให้เกิดขึ้นก็เลยไม่พบความสุขภายในก็เลยต้องไปแสวงหาจากข้างนอกแล้วก็หาแล้วก็ไม่เจอแล้วก็สุขชั่วคราวเราก็ต้องดิ้นรนหาใหม่นี่ก็เลยทำให้ต้องวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุด ให้เพียงแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้พาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นความสงบก็ผุดขึ้นมาให้ใจรับรู้ได้การอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ทรมานหรือว่าน่าเบื่อถ้าเกิดว่าเรารู้จักทำความสึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดขึ้นโดยมีสติให้เป็นตัวช่วยตัวหนุนอันนี้มันก็เป็นศิลปะง่ายๆในการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นทำหาสิ่งเสพอะไรต่างๆมากมายชาญก็พูดกันเท่านี้ครับ